kõndid unetu naveneid magan. Sa kõndid kaine tuul on tõusmas tormiks, et lihtsalt veidi kikke tõmmata. Ei oska aimatagi, et miks selga nii palju valusaid pilke tõmmata. Sa on sadamas, kus kogusid on tardunud. Sa on sadamas, kus kogusid on tardunud. Kuidas laite pühid tõuseb ja vaju vastu mäetud talasid. Ja raevuluna karjud üle laite, kus piirinduna paistab alasid. Kus kõik on matud pitkasesse ühe, täis tormi vahus laite laksumist. Ja järsku on ka kail, kus seisad sina, su jalge aluneedest praksumist. See on salamas, kus kogusid on tardunud. Salamas, kus kogusid on tardunud.